να ξεκινήσουμε με τα σχολικά σας χρόνια. Εγώ θα ξεκινήσω. Α, ναι, ναι. Δηλαδή είναι αυτό που με καλείς και καλησπέρα. Βάζεις. Καλησπέρα. Βάζεις ό,τι να είναι. Ό,τι θέλω εγώ. Ναι, περιμένα γιατί με φώναξες, για να βάζεις άλλα συγκροτήματα. Αν βάλω κέρμα θα παίξεις. Ναι, εννοείται. Okay. Τι, είναι αυτό, τι είναι αυτό που ακούμε. Ακούμε το Constellations, αστερισμοί του Darwin Dees. Τι δεν σ' αρέσει. Καλό είναι. Εσύ κάνεις καλύτερα. Εντάξει, ξέρω εγώ. Εσύ θα μου πεις. Όχι, εσύ θα μιλάει. Εγώ ξέρω γιατί είναι αυτό, εσύ ξέρεις για σένα. Ναι, αλλά εγώ σε πλήρωσα για να έρθω. Καλό. Ας ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη. Να ξεκινήσουμε τα σχολικά σας χρόνια. Πώς θα περιγράφετε τον εαυτό σας. Πώς θα τον περιέγραφα όσο ήμουν μαθητής. Ναι. Γενικά ήμουν εύσωμος πάντα. Ναι. Τα μαλλιά μου ήταν πάντα ακούρευτα. Ήταν η μάνα μου κομμότρια και ξέρεις. Και δεν σε κούρευε. Ναι, ο τσαγκάρης δεν λένε ότι έχει τα χειρότερα παπούτσια. Ναι, όχι το παιδί του τσαγκάρι όμως. Το ίδιο είναι. Α, okay. Η μάνα μου έτσι με αγαπούσε τόσο. Ξέχναγε πάντα να με κουρέψει. Με άφηνε. Με παράταγε. Α, καλά, γενικά, και δεν το πάλευες πολύ. Οπότε... Ναι, εντάξει. Σχολείο που πήγες. Πήγα το γυμνάσιο μου, το έβγαλα στην Ιγουμενίτσα. Α, Βλαχάκι. Βλαχάκι. Εντάξει. Ναι. Γιατί ρε, η Ιγουμενίτσα είναι σαν μια μικρή Ομόνοια με θάλασσα, χωρίς την υπόλοιπη Αθήνα γύρω-γύρω. Γιατί Βλαχάκι. Εντάξει, η μικρή Ομόνοια είναι καλή. Μικρή Ομόνοια με θάλασσα. Το είχα δει και σε μια διαφήμιση πρόσφατα. Μια μύτα είχαν βάλει κάτι. Μπράβο, ναι, το είχαν γεμίσει χώμα. Πάμε στα προσωπικά. Κόμπλεξ είχατε. Γενικά, ακόμα έχω. Γι' αυτό γράφω τραγουδία. Α, μικροτσούζουνος. Και. Τι άλλο. Διάφορα. Και άλλα πολλά. Θα βγάλω εγώ τα δικά μου τα. Αυτά θα βγάζω τα μεσημεριανά. Ναι, μεσημέρι είμαστε. Μία με δύο. Ναι, τηλεόραση. Στην τηλεόραση. Εντάξει, θα σας κάνω μια μεταφορά. Ωραία, ναι. Θα σου δείχνω εγώ τώρα και εσύ θα λες. Α, μαν πράγμα. Ελληνοφρένεια, ακούτε. Καλό μεσημέρι. Είμαστε με το Σπύρο το Γραμμένο. Ένας νέος τραγουδοσυνθέτης. Καλό το λέω. Ναι. Δεν θες. Πώς θα θες. Τραγουδοποιός. Τραγουδοποιός. Και ποιητής. Ποιητής τραγουδοποιός. Τα κόμπλεξ παραμένουν. Οκ, οκ. Καλό μεσημέρι. Χριστουγεννιάτικη ημέρα. Χθες είχαμε έναν φίλο στον Πιτσιρίκο. Γνωστό σου, τι είναι αυτή. Μόνο δουλειά. Δουλειά. Okay. Και σε φωνάξαμε εδώ σήμερα με τον μπουζουκάκι σου. Οπότε, Σπύρε Γραμμένε, καλώς όρισες στην Ελληνοφρένεια. Ρε, να είσαι καλά, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι απέναντί σου. Να σου πω, έχεις μόδιστρο. Όχι, μόνος μου τα κάνω αυτά. Μόνος σου. Mm. Βλέπω ότι φοράς κάτι. Τι είναι αυτά, κάτι τυράντες, κόκκινες, μαύρα ρούχα. Είναι αυτά που έχω. Έχω ένα παντελόνι και δύο μαύρα μπλουζάκια. Φοράω ένα πριν live, ένα μετά. Ένα ζευγάρι. Και 9 ζευγάρια τυράντες. Κόκκινες. Κόκκινες. Γιατί 9. Τόσες ίσως γίνανε από τα δώρα. Χωρίς μόδιστρο. Τι είσαι αναρχικός. Όχι, γιατί. Φοράς μαύρα, πάνινα, παπούτσια, τέτοια. Είναι μαλλιά, σαν τους βρωμιάριους αυτούς τους αναρχικούς. Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το πω. Στο ραδιόφωνο. Ναι, πού θες να το πω. Άσε που δεν είναι και δικό μας το ραδιόφωνο. Δηλαδή. Εδώ θα μπορούσε τώρα, δηλαδή, με αυτά που λέμε. Αυτό το φοβάμαι πάντα. Και όταν σε ακούω, σκάνε κεραυνή πάνω σου εκεί που μιλάς. Γιατί κεραυνή. Δηλαδή, λες εσύ κάτι, ρε παιδί μου, κάνει μπφ, να σε κάψει ο Νίκος. Χριστούλης. Α, ο Νίκος. Καλά το έδες. Ποια είναι η σχέση σου με τη γυμναστική. Με την εκκλησία τι σχέση έχεις. Την καλύτερη. Δηλαδή. Γενικά, άμα δεν έχω να φάω και βρέχει και δεν μπορώ να βγω στο δρόμο να παίξω, παίρνω λεφτά από την εκκλησία. Τίμιο. Και έχω και ένα θέμα με κάποιους που πηγαίνουν πρόσφορα άνοστα από κακούς φούρνους. Ναι, αυτό είναι, είναι το χειρότερο. Ανάλατο πρόσφορο, δεν έχω χειρότερο. Ανάλατο πρόσφορο που δεν έχεις να το βουτήξεις και κάπου. Θα το βουτήξεις μια φασολάδα, θα γίνει. Έχεις. Τι, πού έχεις. Μαυροδάφνη. Η εκκλησία έχει ψωμί και μαυροδάφνη. Αλλά είναι αυτοί οι γέροι που έχουν γλύψει το κουτάλι πριν. Αφού παίρνεις μόνο το μπουκάλι. Τι θα μας παίξεις. Τι θα θέλες. Πανταζή. Γιατί πάριο να παίξουμε. Ένα πάριο. Ποτέ δεν σε ξέρω. Πάμε. Λοιπόν, τι θες εσύ, γιατί. Είναι από το. Τι είναι, έχεις βγάλει ένα δίσκο. Έχω βγάλει λίγο ένα δίσκο. Πριν τα 30. Ναι. Όχι 30. Λίγο πριν τα 30. Και δεν θα σου παίξω από το πρώτο δίσκο. Ετοιμάζω ένα δεύτερο τώρα. Ναι. Ο οποίος θα είναι μέσα στην ποιητική μου συλλογή που ετοιμάζω και δεν με ρώτησες ακόμα. Από το πρώτο δίσκο δεν συνοηθήκαμε να παίξεις. Όχι, αυτά είναι από το δεύτερο που είπαμε. Από το δεύτερο είναι. Ναι. Οπότε θα ακούσουμε. Λοιπόν, θα μου πεις μετά για την ποιησή σου. Να μην σου πω από ποιο δίσκο είναι αυτό. Ωραία, ποιο δίσκο είναι. Άντε, θα παίξουμε. Άντε. Πέρασε το καλό. Να σου πω, μπορούμε να το ξαναβάλουμε από την αρχή. Γιατί? Έκανα λάθος. Άντε, πάμε πάλι. Εντάξει. Θα το κόψεις όμως μετά που θα κάνεις. Αλίμονο, δεν θέλω να σε εκθέσω. Γιατί θα ακούει η μάνα μου, όχι τίποτα άλλο. Και σε έχει για καλό. Όχι, δεν σας ακούει άλλες φορές. Θα ακούει μόνο αυτή η συγκεκριμένη που θα είμαι εγώ και της είπα ότι. Okay. Πέρασε το καλοκαίρι και δεν είδα ένα αστέρι που να πέφτει για να κάνω μια ευχή. Να μην έρθει ο χειμώνας στην εξαίρεση ο κανόνας και γυρίζω πάλι μέσα στη βροχή. Στα νησιά κοιμόμουν έξω και δεν έπρεπε να τρέξω να προλάβω να μην χάσω τη δουλειά. Ξυπνάγα από τις 6 πριν ακόμα ο ήλιος φέξει και απ' την πείνα είχα χάσει την κοιλιά. Μα τα όνειρα τελειώνουν σαν τα πάγωτα που λιώνουν και αφήνουν ένα δύσκολο λεγέ. Τώρα στη Βουκουρεστίου στη σκουφά στη Βαλτετσίου να πληρώνω για χρυσάφι τον καφέ. Είμαι τίγκα, στα ψυχολογικά ο γιατρός μου προτείνει ρακλιά 5 μήνες κι άλλους 4 σχοινούσα. Κουφονίσια Ικαρία, αμοργό και αμαρτία θα'ναι αν δεν πάω λίγο στη Δονούσα. Θέλω τάγκο και σουβλάκια και ρετσίνα στα παγκάκια, θέλω να είμαστε όλη νύχτα αγκαλιά. Να μην έχω άλλα χρέη, να ζηλεύουν οι φασέοι και να ζω σε μια σκηνή στην Αμμουδιά. Είμαι τίγκα, στα ψυχολογικά ο γιατρός μου προτείνει ρακλιά 5 μήνες κι άλλους 4 σκηνούσα. Κουφονίσια Ικαρία, αμοργό και αμαρτία θα'ναι αν δεν πάω λίγο στη Δονούσα. Πολύ περήφανη θα νιώθει η μάνα σου. Ναι, ναι, ρε. Κανένα λάθος. Κανένα. Ναι, ναι. Αλήθεια, ναι. Λες. Ναι. 5. Εντάξει, εσύ μετράς τα λάθη μου, ε. Όχι, άκουγα το τραγούδι. Έτσι κάνεις καριέρα. Τι μουσική παίζεις? Δεν ξέρω. Πώς θα το έλεγες? Δεν ξέρω. Είναι... Πάντα το έχω αυτό το θέμα. Όταν με παίρνουν και μου λένε σε κάποιο μαγαζί που είναι να παίξουμε, τι είδος να γράψω. Δεν ξέρω. Παίζουμε από βάλς μέχρι τάγκο και μέχρι φάγκ. Να πούμε. Ό,τι μας κάνει. Ό,τι να είναι. Τι κάνεις τα Χριστούγεννα? Ποια Χριστούγεννα πολλά? Συνήθως. Τα Χριστούγεννα δεν μου αρέσουν. Γιατί? Γιατί δεν είναι τα δικά μου γενέθλια, πρώτον. Okay. Και... Πάμε και σε άλλα πάρτι. Και δεύτερο. Ναι, δεν με νοιάζει, δεν παίρνω εγώ δώρα. Τα Χριστούγεννα, δηλαδή, χαίρονται όλοι χωρίς λόγο. Ναι. Και ξενερώνω. Εγώ γενικά γράφω τραγούδια. Την ημέρα των Χριστούγεννων έχω γράψει πολλά τραγούδια. Ένα. Τον Κουκουλοφόρο. Ναι. Ναι, τα ανήμερα Χριστούγεννα το έχω γράψει. Πώς πάει? Είναι ένα βαλσάκι, έτσι. Μαμά, μπαμπά, είμαι κουκουλοφόρος. Μαμά. Δεν θυμάσαι, έπαιρνα. Μόνο τον αρχικό δεν ήθελες να πεις. Όλα τα άλλα λες. Σε έπαιρνα 2,5 χρόνια και σου έλεγα. Ναι, γεια σας. Μπορείτε να παίξετε τον Κουκουλοφόρο του Γραμμένου. Μήπως ακουστείς το ραδιόφωνο και. Α, είναι παλιό. Και δεν το βάζεις καν στο τέτοιο. Ναι, το μα δεν πίστευα. Ούτε στις φάρσες. Δεν πίστευα ότι υπάρχει γραμμένο. Είναι αληθινό το γραμμένο, είναι καλλιτεχνικό. Όχι, αληθινό είναι. Του μπαμπά. Δεν σε κοροϊδεύαν στο σχολείο. Δεν με κοροϊδεύαν. Σπάιρου Ρίτεν, δεν λέγαν τέτοια. Όχι, όχι, δεν με κοροϊδεύαν. Το άσχημο ήταν ότι στο διάλειμμα Εσαν εννοούσαν πάντως. Όχι. Α, πάμε για ένα break, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε με ένα τραγούδι. Ναι, πάμε με ένα τραγούδι. Έχεις φέρει κάποια τραγούδια, βλέπω εδώ πέρα. Ναι, ναι, μπορώ να με το Στανιό να παίξουμε. Ναι, ποιο παίξε ένα Χριστουγεννιάτικο. Ένα Χριστουγεννιάτικο, ένα Χριστουγεννιάτικο. Πάμε την Άγια Νύχτα. Το Silent Night. Το Silent Night, εντάξει. Yeah.

στο αεροδρόμιο. Κάτι καρέκλες λέει καλές. Να πάω να σκοτώσω την ώρα μου με τον συνάδελφο ή να σκοτώσω κανένα πελάτη. Ελπίζω να έχει μαθητές. Ελπίζω να έχει μαθητές σε χόρεξη για ξύλο. Να είσαι καλά. Γιατί δεν τον έφερε στον Παλούρδο. Παίζει στον DVD της Ελληνοφρένειας. Αυτή την Κυριακή. Όχι, πέρασε. Όχι, πέρασε. Εντάξει, τέλος πάντων. Ήταν με τον Πάριο τότε. Όποιος με τον Πάριο, με τον κόκκινο γαρίφαλο. Ποια είναι τα ερεθίσματά σου, πήγε γραμμένα. Πώς γράφεις. Πολλοί αναζητούν την τρέλα και το παράλογο μέσα από τον στίχο τους. Εσύ, Σπύρο, τι αναζητάς? Εγώ μέσα από την τρέλα και από το παράλογο ψάχνω το φυσιολογικό και το ειλικρινέστατο. Και το κάνεις στίχο. Ναι. Άμεσος λίγο είναι ο στίχος. Ναι, καθημερινός. Ναι. Κυκλοφορείς γενικώς στην πόλη, τι κάνεις? Έμαθα κάτι. Κυκλοφορώ, κάνω. Τι κάνεις, παίζεις στον δρόμο? Παίζεις στον δρόμο. Mm-hmm. Πού? Ανάλογα. Το χειμώνα τώρα δεν έχω βγει. Δεν και κρύο. Κάνα δύο μήνες, ναι. Γιατί ξέρεις, το καλοκαίρι βγαίνεις, βγάζεις καπέλο. Το χειμώνα με το σκούφο. Δεν στέκεται το σκούφος. Δεν στέκεται. Ναι, σωστό. Και πού παίζεις? Μου πες, είχες παίξει το Ηρώδιο. Στο Ηρώδιο. Έχεις παίξει το Ηρώδιο. Πολλές φορές έχω παίξει το Ηρώδιο, ναι. Πού ακριβώς? Απ' έξω. Απ' έξω. Okay. Πάει καλά. Ωραία πάει εκεί. Και ο Νταλάρας έχει παίξει το Ηρώδιο πολλές φορές. Τώρα προσπαθώ και εγώ την κοπέλα μου να τη βάλω κάπου. Στη Βουλή. Ναι, και να παίζω κι εγώ μετά μέσα στο Ηρώδιο. Αυτό έτσι περιμένω να μπω. Ναι. Και παίζω και στον Άλυμο στην παραλία κάτω εκεί που κάνουν βόλτα. Πού, έτσι χυμά. Έχει ένα πεζόδρομο. Δεν σε μαζεύει κανείς, δεν έχει αστυνομία να σου πούνε να παίζει. Όχι, αυτό μου έγινε φέτος στη Μύκονο. Ήρθε η δημοτική αστυνομία. Και σου λέγεται γιατί παίζει ντυμένος. Όχι, με βούτυξαν και μου είπαν να φύγω γιατί είμαι ζητιάνος, γιατί αν δεν φύγω θα μου σπάσουν τα δόντια και δεν θα ξαναπερπατήσω ποτέ. Το ότι δεν θα ξανατραγουδούσες ποτέ δεν ήταν ότι θα περπατήσεις. Δεν τους ένοιαζε. Σωστό. Και τους είπα εντάξει, δεν θα ξαναπαίξω, ξέρω εγώ, ή δεν θα βγάλω καπέλο, γιατί τους πήραζε το καπέλο. Ναι. Και μου είπαν όχι, είσαι ζητιάνος, εμείς εδώ στη Μύκονο δεν θέλουμε ζητιάνους και να φύγεις. Βάλε το τζουκπόξ να παίξει. Ναι, μην τον κλείνεις, άστο το μικρόφωνο του, γιατί ξέρεις είναι... Να συνοδεύσω. Ναι, μπράβο. Ο τύπος με τις τζίβες προχτές έγινε βίδες με εκείνη την ξανθιά με τις κοτσίδες. Γιατί του είχε σπάσει ένα CD Θανάση και του λέγε πως κάπου το είχε χάσει. Αυτή με τις κοτσίδες και ο τύπος με τις τζίβες ξανά γίναν την ίδια μέρα βίδες. Αυτή ήθελε σκά, αυτός ήθελε μάλαμα και φάγανε ακόμη ένα σκάλωμα. Το βράδυ στο κρεβάτι της έκλεινε το μάτι κι αυτή του απαντούσε θέλεις κάτι. Αρχίζαν τα χαδάκια, βρωμούσαν τα σταράκια κι ανάβαν στο ταβάνι αστεράκια. Μια μέρα όμως χάλασε η σχέση όταν μπήκε ο στρατός στη μέση του τύπου, τότε κόψανε τις τζίβες και εκείνη βρήκε κάποιον με ρητίδες. Ο τύπος στη σκοπιά του, στην άδεια αγκαλιά του, τραβούσε με μανία τα μαλλιά του. Κι αυτοί με τις κοτσίδες, με αυτόν με τις ρητίδες, γυρνούσανε στις πέτσες και στις ίδρες. Σκοπιά κάπου στις αίρες, δεν πέρναγαν οι μέρες. Κι ο τύπος κάπου έκλεψε δυο σφαίρες. Αυτή ήτανε στο λαύριο, σκεπτόμενη το αύριο, και είχε ένα συνέστημα μακάβριο και... Και θα ήταν προβλεπόμενο στο στίχο τον επόμενο να έλεγα αυτό το αναμενόμενο. Αυτός να σκοτωνότανε και αυτή να τρελαινότανε, να ούρλιαζε και κάτω να κυλιότανε. Μα ο τύπος την επόμενη μέρα το πρωί πήγε στο διοικητή, πήρε και τα πέντε, γύρισε στην Αθήνα. Στην αρχή δούλευε στο φαρμακείο μια θεία του για να βγάζει τα προστοζίν. Βασικά έκλεβε κάτι χάπια και τα πουλούσε το βράδυ σε κάτι φιλαράκια. Αυτή είχε ένα θείο στη Νέα Δημοκρατία, δεν ήταν η κυβέρνηση τότε όταν έγραφε το κομμάτι. Τώρα δεν ξέρω, κανένας δεν ξέρει τι έγινε. Είναι λίγο. Ναι. Είχε ένα θείο στη Νέα Δημοκρατία που λες και την έβαλε στο δημόσιο, νομίζω, σε κάποιο υπουργείο. Και κάποια μέρα, δεν ξέρω αν το είδες, μα το γράψαν στις εφημερίδες, πως συνελήφθη κάποια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αγκαλιά με έναν αλήτη. Είμαι ένα κνήτη. Αυτά είναι προσωπικά σας και τα ενδό... Μην τα λύσουμε τώρα. Της εκπομπής σας. Μην τα βγάζεις, παρακαλώ, στα τραγούδια μου. Τέλος. Ναι. Διαφημίσεις. If tonight I don't come home, only two will women light the candle at their door. What is my mama? And she's gonna cry. The other one's you, and you will hate me for my crime. One is his mama. They think that I'll be proud. I worship men before the God. No, I'm not afraid, I would do it again. Just place red banner by my name. He's not afraid, he would do it again. Place red banner by my name. Τι ακούμε? Tango La Victoire. Ποιος το λέει? Culture Shock. Culture Shock. Culture Shock. Α, σοκ της κουλτούρας. Σοκ, σοκ. Σοκ από την κάλτσα. Από την κάλτσα. Ναι. Α, εντάξει. Ναι. Ελληνοφρένια, επιστρέφουμε με το Σπύρο το γραμμένο στο στούντιο. Και τον Αποστόλη τον Μπαρμπαγιάννη. Στο μικρόφωνο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα. Ο Νίκος Σαπρανίδης στον ήχο. Νίκος, ευχαριστούμε για τους τέλειους ήχους σου, εξαιρετικά. Στον ηχολήπτη, γιατί δεν δίνετε ποτέ μικρόφωνο? Γιατί δεν χρειάζεται. Γιατί πάντα τον αναφέρετε έτσι και λέτε. Δεν λέει βλακίες γι' αυτό. Δηλαδή είναι καλύτερο όταν. Μπορεί να σου κλείσει το μικρόφωνο. Sorry. Ναι, Νίκο, ρε μπαλούρδο, δεν μου ανοίγει το μικρόφωνο, ρε. Είναι καλύτερος όταν δεν μιλάει. Καλύτερος, Ναι. Τι κάνεις, μια ποιητική συλλογή? Ναι, γράφω κάποια ποίηματα. Έχω ξεκινήσει πριν κανένα χρόνια. Έχεις τρελαθεί τελείως, έτσι. Λέγεται Χέζομαι και γράφω. Ναι. Και είναι τα ποίηματα που γράφω κυρίως στο χέσιμο. Ντροπή, Χριστούγεννα. Γιατί τα Χριστούγεννα δεν. Πού θα πάνε τα μελομακάρονα? Κρατιέσαι μερικές μέρες. Δεν έχεις ακούσει που λένε δεν κάνουμε και μπάνιο αυτές τις μέρες? Αυτή στη 40η. Είναι 40 μέρες τότε. 40 μέρες χωρίς μπάνιο. Ναι, ναι. Η χαρά του αριστερού, του αναρχικού. Μένει άπλητος χωρίς ενοχές. Άπλητη. Ναι, άπλητη. Είναι εκεί. Και κυκλοφορεί αυτή η συλλογή. Θα τη βγάλω τώρα μαζί με το CD, θα κυκλοφορήσουν. Τι είναι δώρο, με τι? Δώρο είναι το CD με τη συλλογή ή η συλλογή με το CD? Το βιβλίο και μέσα θα έχει το CD που θα λέγεται, θα ονομάζεται το δεύτερο CD, CD. Ναι. Και τα κομμάτια μέσα θα ονομάζονται track 1, track 2, track 3. CD στα ελληνικά. Μάλλον, δεν ξέρω. Γιατί κάποιος μπορεί να νομίζει CD. Η CD Crawford. Όχι, η CD, η κούκλα, η παλιά. Ήδης, ήταν η BB Boy, η CD, η Barbie. Ναι, ναι. Εγώ με CD, δηλαδή ήμουν τη CD. Με CD εποχή CD. Ήμουν εποχή. Εσύ? BB Bo? Barbie. Barbie. Όχι, δεν BB Bo, αλλά επειδή και έπαιζα μέχρι μεγάλο, έπαιρνα και Barbie. Πήρε και Barbie. Ήταν αυτές που είχε. Η μία είχε γκόμενο τον Τζον Τζον, η άλλη τον Κεν Κεν. Ο Κεν σκέτο. Τζον Τζον και ο Κεν είναι σκέτο. Η Μπάρμπι είχε τον Κεν. Πες μου ένα ωραίο δώρο που σου έχουν κάνει τα Χριστούγεννα. Μου έχουν κάνει κονσέρβα με σαρδέλες. Τι, σε περίπτωση που πάμε στο βουνό να έχει ένα κονσέρβο κούρι να σφάξει? Δώρο, δώρο. Μου ήρθαν Χριστούγεννα με σαρδέλες. Να σου πω κάτι άλλο. Γαλοπούλα έφαγες? Γαλοπούλα εμείς την τρώμε την πρωτοχρονιά. Ναι, γιατί τη βάζουμε. Τα Χριστούγεννα και επειδή αργεί να ψηθεί. Σωστό. Η γαλοπούλα ξέρει. Μαγειρική δεν είπαμε, ρε. Μαγειρική. Μαγειρική, λοιπόν. Τι μαγειρεύει? Μαγειρεύω πάρα πολύ που λες. Για πες, ποιο είναι αγαπημένο, ποιο είναι το καλύτερό σου? Το καλύτερό μου είναι να φτιάχνω μακαρονάδα και φτιάχνω και κάτι πίτες. Γιανιώτικες και τέτοια, υπηρώτικες πίτες. Και γενικά γουστάρω, δίνω και στους γειτόνους, στους φίλους. Γενικά, όποιος θέλει πίτα δηλαδή, έρχεται σε μένα, χτυπάει κουδούνι. Κάνεις καλύτερες πίτες που λέμε. Τις καλύτερες πίτες ναι. Γειτονιάς. Ναι, ναι. Επίσης η γαλοπούλα. Κάνεις και θέλει... πίτες με δόσεις που λέμε. Μπράβο. Πίτες με δόσεις, γραμμένο. Μπράβο, τηλέφωνο. Ναι. Η γαλοπούλα τι θέλει ακριβώς? Τώρα που είναι, επειδή είναι Χριστούγεννα πρωτοχρονιά, γιατί όσοι δεν φτιάξατε τα Χριστούγεννα γαλοπούλα, έρχεται η πρωτοχρονιά και θα. Είναι ευκαιρία. Θα φτιάξετε όλοι. Τι θέλει? Η γαλοπούλα θέλει ψήσιμο. Tips να μου πει. Μπράβο. Η γαλοπούλα θέλει ψήσιμο τόσες ώρες όσα είναι τα κιλά της. Δηλαδή, αν πάρεις μια γαλοπούλα 7 κιλά. Ναι, 7 ώρες. Είναι υπερβολή βέβαια. Είναι και πολύ οικονομικό. Ναι, καλύτερα αυτή που τη γεμίζει με αγριογούρουνο. Μέσα για να γίνει και νόστιμη. Γιατί είναι και αυτό το κρέας το στεγνό. Αυτό με τη γαλοπούλα δεν το κατάλαβα ποτέ. Το μόνο που αξίζει είναι η γέμιση. Και μια και είναι Χριστούγεννα. Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Κάλαντα. Κάλαντα, λέει Κάλαντα. Λες Κάλαντα. Είπες Κάλαντα τώρα τα Χριστούγεννα, είπες. Είπα τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά. Δεν ξέρω αν θα βγω την παραμονή πρωτοχρονιά. Είναι και φώτα. Εγώ μικρός τα έλεγα. Έχει πάρει κάτι. Ο κιθαρίστας μου έχει πάρει δύο ενισχυτές από τα Κάλαντα. Τώρα μεγάλος. Τώρα μεγάλος τα πήρε ή τώρα μεγάλος έβγαλε τα λεφτά από τα Κάλαντα? Τώρα μεγάλος έβγαλε τα λεφτά από τα Κάλαντα, παιδί. Α, εσύ βγάζεις κάτι, βγάζεις τίποτα? Βγάζουμε, ναι. Βγάλε και τα λέμε και στα αγγλέζικα. Πώς είναι το αγγλέζικο το καλημέρα ανάρχοντες? Good morning, anarchist. Αυτό το κλασικό. Θέλω να μου πεις μια χριστουγεννιάτικη ιστορία. Να σου πω ένα περσινό. Τι χριστουγεννιάτικο περσινό? Ναι, ναι, χριστουγεννιάτικο περσινό. Όχι τίποτα άλλο, να είμαστε και στο κλίμα. Είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό. Να γαλινεύσουν οι ψυχές μας. Θα γαλινεύσουν οι ψυχές μας από την ιστορία σου. Η δικιά μου σίγουρα, γιατί θα εξαϊλωθώ. Εξαϊλώσου λοιπόν. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, ήταν πέρυσι ένας φίλος του χώρου, έτσι. Πώς δεν είναι, μάνατζερ. Ένας μάνατζερς που ήθελε πάρα πολύ να δουλέψουμε μαζί, ρε παιδί μου. Πάρα πολύ όμως. Μου έλεγε να παίξουμε, να κάνουμε πράγματα μαζί και αυτό. Μέχρι που μου είπε ότι δεν μου αρέσει ο δίσκος σου. Και του λέω, γιατί θες να δουλέψουμε μαζί, άμα δεν σου αρέσει ο δίσκος μου, δηλαδή. Μου αρέσει σαν παιδί. Αυτό ήταν καλύτερο. Μα λέω, αφού σαν καλύτερο. Η εικόνα μου είναι το CD μου. Δηλαδή, δεν μου αρέσει καθόλου το CD σου, λέει. Επαγγελματίας και... άνθρωπος, εντάξει, ειλικρινής. Ναι. Τώρα γύρισε έτσι, έγινε πιο μεσημεριανή η εκπομπή. Τώρα είδες τη φορά που αρχίσαν τα κουτσοπολιά. Είδες τη φορά για χθες ο πιτσιρίκος. Άσε με, είμαι ένα σκάσο. Το ροζ μπουφάν με το τζιν εκείνο, πού ταιριάζει. Δεν είναι ωραίο, είναι φούξια. Το μπουφάν. Ναι, είναι ναι. Πού ταιριάζει, πώς το σετάρει εκείνο, μπορείς να δεν μου πεις. Λες και δεν τον βλέπει κάποιος πριν βγει από το σπίτι να του το πει. Σε καμιά πορεία κατεβαίνεις ή μόνο έτσι τώρα. Μόνο τα γράφω. Μόνο τα γράφεις. Αλλά κατεβαίνω. Προσπαθώ να κατεβαίνω. Σε ποιο blog. Αυτό είναι προσωπική ερώτηση. Όχι, θέλω να ξέρω. Την προσωπική ερώτηση να μας πεις. Ανάλογα. Γιατί... Ακούγεται στο χώρο ότι είσαι κνήτης. Άρτα. Πες δεν είμαι κνήτης. Κνήτης δεν είμαι. Πώς βλέπεις να πηγαίνει το πράγμα. Γενικά με τα πολιτικά. Ναι, με τα πολιτικά. Χάλια. Α, γιατί. Χάλια. Γιατί εκεί που κάτι έγινε πέρυσι, ρε παιδί μου, κάτι συνέβη στο Σύνταγμα και αυτά. Το καλοκαίρι. Ναι, τρόμαξαν τόσο καλά, πολύ. Καλά, κάτσε να ανοίξει ο καιρό. Δηλαδή, είναι και χειμώνα. Ναι, τώρα με την ομπρέλα στο Σύνταγμα. Δεν λέει. Και είπαν και χιόνια τώρα στι γιορτέ που να κατέβει μέσα στο χιόνι. Τι πιστεύει με το χιόνι. Τι, ότι λέει προβοκάτσια λε για να μην κατέβει ο κόσμο. Ναι. Ναι, μπορεί. Τίποτα, έχουν τρομοκρατήσει τόσο πολύ τον κόσμο και με όλου αυτού του φόρου και με όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο Έλληνα κάποια στιγμή εκεί που θα ξεσηκωθεί πραγματικά είναι όταν δεν θα έχει να ταΐσει τα παιδιά του πραγματικά. Κοντά δεν είναι. Ναι, αυτό περιμένουμε. Ήδη κάποιοι δεν έχουν. Η φάση είναι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε. Αλληλεγγύη. Ναι, έγινε κάτι, μαζεύτηκε πάλι ο κόσμος μέσα. Τι άλλο πρέπει να γίνει, το δηλαδή, πρέπει να γίνει κάτι μαζικό. Κόσμο, δηλαδή, και ο κόσμος κάτι... τόσο εύκολα τρομάζει. Και... Βγαίνει η μάνα μου, παρατάει, κλείνει το κομμωτήριο, κατεβαίνει στο Σύνταγμα, παίρνει το λεωφορείο τα Γιάννενα, έρχεται, κατεβαίνει στο Σύνταγμα και βγαίνουν 20 μαντραχαλέοι με μάσκες και την ψεκάζουν. Θα φύγει, θα πάει στα Γιάννενα πάλι και θα πει εντάξει, θα σκοτωθώ. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουν νιώσει τόσο πολύ αυτή την αίσθηση που χρειάζεται για να ξεσηκωθούν πραγματικά. Με την αριστερά σχέση έχει. Ανήκω στον ευρύτερο χώρο τη αριστερά. Όσο έχω ακούσει κάπου, είχα ακούσει ότι ήσουν και υποψήφιο παλιά με την αριστερά. Έχω μια φωτογραφία σου. Λοιπόν, Σπύρο, τι μας έχεις ετοιμάσει το επόμενο κομμάτι που θα μας παίξεις. Νομίζω με ξεπετάς, Όχι, πες, να μιλήσουμε. Θες να μιλήσουμε. Περιμένεις τον Μπάριο για επόμενη συνέντευξη μετά από. Τελειώνει η ώρα μας. Δεν έχουμε χρόνο. Με πιέζουν από το κοντρόλ. Κατανόηση. Να σου παίξω το αγαπημένο σου, το σκύλο. Ναι, ναι. Πού τι. Αυτό το κομμάτι, η έμπνευση ήταν τα δέσποτα στην Αθήνα. Που σαν και αυτά είσαι και εσύ που τριγυνάς και παίζεις. Γενικά τα δέσποτα, ναι, τα πάντα. Και το έγραψα για τα δέσποτα, τα σκυλάκια και για τα κορίτσια που είναι στη Σοκράτους εκεί. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά τα δέσποτα, να πω ότι είναι το μοναδικό καλό που έκανε ο Κακλαμάνης. Έχει βάλει σε κάθε σκυλάκι δύο καρτελάκια. Για δύο. Το ένα γράφει το όνομα του σκύλου. Και το άλλο Κακλαμάνης διαφήμιση. Γράφονται, όλα είναι Jack. Ναι. Και το άλλο το καρτελάκι λέει είμαι στυρωμένος. Να ξέρεις. Ναι. Μην κάνεις καμία στραβή και τον αφήσεις αγκιό. Όχι, και να κάνεις τη στραβή, δεν πρόκειται να σου φέρει, ξέρω εγώ, 5-6 αδέσποτα ξέρω το σπίτι. Σου πει φίλε, να σου πει την κόρτα, αυτά είναι δικά σου. Θυμάσαι μια νύχτα. Έχω λυσάξει στην πείνα. Είμαι ένα σκύλο στην Αθήνα. Σαν του Δελιβοριά ή του Δρογόση. Με στη σταδίου τη πατούσε μου έχω λιώσει. Στο Κολωνάκι στα Εξάρχεια και κάθε βράδυ στη Σοκράτους 10 ευρώ πουλά ζητάνε για να βρεθώ στην αγκαλιά τους. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς, μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ, μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Κάπου στο Σύνταγμα από πίσω κάποια ανάγκη μου με πιάνει. Όμως εγώ έχω τρόπους, δεν είμαι σαν τους ανθρώπους. Θα προσπεράσω τους τσολιάδες, τους ασφαλίτες, τους ταβάδες. Ρε Μπάλιουρδο. Και θα γελάω με την ψυχή μου που κατουράω στο μάξι μου. Μετρώ τα μάξια, μετρώ τους πεζούς, μετράω εξυπνούς, μετράω χαζούς. Τα περιστέρια στο δρόμο μετρώ, μα δεν μ' αφήνουνε να μπω στο μετρό. Είμαι ένας σκύλος που ζει στην Αθήνα. Είμαι ένας πρόσφυγας από τη Ραφίνα. Κάποιοι με κράτησαν σχεδόν ένα μήνα και με πετάξαν ένα βράδυ στη Σίνα. Τραγουδάς, δεν πάει το καλοκαιράκι μετά. Τραγουδάς. Εντάξει, τραγουδάω. Αν πιέσει ο κόσμος. Άμα σε πιέσω... Δηλαδή, καμιά φορά με πιέζουν, πες πάριο, πες πάριο, πες πάριο. Έχω μεγάλο ρεπερτόριο. Στο πάριο. Είναι Χριστούγεννα, νομίζω, μην τα λέμε αυτά. Χρόνια πολλά και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε ρία λεφέ. Ακούτε ρία λεφέ. Στους 97,8. Καλά το κάνεις. Ναι. Ελληνοφρένια με το Σπύρο Γραμμένο, τον Νίκο Σαπρανίδη στον ήχο. Με τον Παπαδήμο. Γαμώ. Τι σχέση έχεις? Είναι έτσι σαν Μικρούλης. Γιατί? Σαν Μικρούλης που είναι άρρωστος στο σπίτι με το θερμόμετρο. Σαφιός. Είναι λίγο παιδάκι με θερμόμετρο. Δηλαδή το φαντάζομαι έτσι σε κανένα παιδάκι με θερμόμετρο έτσι και να κοιτάει με τα λυπημένα τα ματάκια του. Δεν πιστεύεις θα μας σώσει? Ο φυτευτός. Δεν πιστεύεις θα μας σώσει ο φυτευτός? Ναι, σίγουρα θα μας σώσει. Δηλαδή θέλω να πω μόνο και μόνο που είναι συνεργασία και συνενέσεως η κυβέρνηση. Εντάξει, είμαστε σε καλό δρόμο, δεν είμαστε. Πιστεύω ότι καλύτερα δεν γινότανε. Δεν ξέρω τώρα, θέλει να κάνει μια πιο μικρή κυβέρνηση, είπε, για να χωράνε στο ελικόπτερο. Εγώ είχα κάνει μια πρόταση παλιά να του στείλουμε στα τέτοια, στα Ξερονήσια. Και να λερώσουμε τα Ξερονήσια. Να μου πει. Το πει ιστορική. Το πει ο Σαββόπουλος. Κυρίως γι' αυτό. Καλομήρα, τι να κάνει. Κρατάνε επαφές με τον Σαββόπουλο, άραγε. Στάνταρ. Στάνταρ, έτσι. Ναι, μου καταστρέφει την καριέρα τώρα, ε. Ποια, μόνο στην Ελληνοφρένεια θα με παίζουν. Ναι. Και τα τραγούδια που θα γράφω μόνο. Ενώ μέχρι τώρα που όλου σε παίζανε. Ε? Λεφτά έχεις? Πάρα πολλά, δεν με βλέπεις. Με λεφτά ήρθα, δεν είχαμε αμάξι σήμερα. Βγάζει λεφτά αυτή? Όχι, δεν βγάζει. Γιατί? Δεν βγάζει και δεν κάνεις? Γιατί δεν πήγαινε να ασφαλιστείς? Δεν πήγα να γίνω κομμωτής. Κομμωτής, ναι, ξέρω εγώ που. Γιατί βγάζω εδώ, σου λέω, τα ψυχολογικά μου και αισθάνομαι καλύτερα. Έχεις κλέψει ποτέ? Ναι, έχω κλέψει. Τι? Χαρτί υγείας από τουαλέτες όταν έπαιζα στο δρόμο, για να μην αγοράζω. Εντάξει, λογικό. Το καλοκαίρι παίζω στο δρόμο, δηλαδή από τις καφετέρειες παίρνω χαρτί υγείας πάντα. Τι άλλο? Καρδιές. Μολότοφ, έχεις ρίξει? Αυτό δεν είναι προσωπική ερώτηση τώρα. Όχι, δηλαδή, προσωπική... η μάνα όχι, το έχεις κλέψει, είναι προσωπική ερώτηση. Αλλά δεν έχεις να πεις για το κολόχαρτο, δεν έχεις πρόβλημα να πεις που ακούει η μάνα σου. Ούτε κολόχαρτο δεν δίνει στο παιδί μου. Ναι, να σου πω κάτι. Πέτρες. Άνετα. Έχω ρίξει, ναι, έχω ρίξει πέτρες, μπορώ να το πω. Στα ματ. Στα όργανα, με τίποτα. Α, στη θάλασσα, στην παραλία. Ξαπλωμένο. Έκανε ψαράκι. Όχι, δεν μπορώ να κάνω ψαράκι. Είναι στρόγγυλε πέτρες που έχουν κατευθείαν. Πλούτς μία και έξω. Χωρίς νόημα. Γιατί χωρίς νόημα? Ένα πλούτς είναι. Τι λες, άμα κάτσεις όλο το καλοκαίρι, φτιάχνεις μία λακκούβα. Τελείως αργόσχολος. Εντελώς. Πάμε να παίξουμε ένα κομμάτι. Θα τραγουδήσεις? Όχι, όχι, θα παίξουμε. Εγώ θα τραγουδήσω. Τι έχεις διαλέξει, τον Κόκορα? Τον Κόκορα, ναι, είναι του Μάνου του Λοΐζου. Οκ, ποιο το λέει εδώ? Ο Αντωνιάδης και θα είναι και στον επόμενο δίσκο που ετοιμάζουμε. Α, τι, έχει πάρει. Παραχωρήσει πώς. Το κλέψα. Σωστός, πάμε. Είπα στον Κόκορα μου, είπα στον Κόκορα μου, είπα στον Κόκορα μου κι ο πουλαλί πουρνό. Να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, να κόψει τη συνήθεια, για θα του βγει συνό. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ακούει κανείς? Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ξυπνά κανείς? Θέλεις να μας ξυπνήσεις, θέλεις να μας ξυπνήσεις, θέλεις να μας ξυπνήσεις, να πιάσουμε δουλειά. Δεν ήρθα ακόμα η ώρα, δεν ήρθα ακόμα η ώρα, δεν ήρθα ακόμα η ώρα, εμείς ξυπνάμε αργά. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ακούει κανείς? Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ξυπνά κανείς? Εδώ είναι πολιτεία, εδώ είναι πολιτεία, εδώ είναι πολιτεία, μεγάλη και τρανή. Για κοίτα να σοβάσεις, για κοίτα να σοβάσεις, για κοίτα να σοβάσεις, μη χάσεις τη φωνή. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ακούει κανείς. Τι θέλεις και φωνάζεις, μήπως ξυπνά κανείς. Fuck Christmas. It's a waste of fucking time. Fuck Santa. He's just out to get your dime. Fuck Holly and fuck Ivy and fuck all that mistletoe. White-bearded big fat bastards ringing bells wherever you go. And bloated men in shopping malls all going ho, ho, ho. It's fucking Christmas time again. Έτσι, μπράβο, ρομαντικά. Δηλαδή, γιατί... Χριστούγεννα είναι. Με κόλλησες με όλα αυτά πριν. Αν μη τι άλλο, Χριστούγεννα. Να πούμε λίγο στο πνεύμα. Δεν είναι. Πρέπει. Χιονίζει και έξω. Να αγκαλιάσουν οι ψυχές μας. Θες να αγκαλιάσουμε πριν τελειώσουμε. Όχι. Γιατί? Δεν αντρικά. Άμα βγάλεις αυτά τα ρούχα, ναι. Α, συχαίνεσαι. Ναι, ναι, εντάξει, σωστό. Ελληνοφρένεια ακούτε. Χριστουγεννιάτικη εκπομπή. Στο Real FM. Στο Real FM. Μια εκπομπή ξεχωριστή. Μιλάω. Δεν ακούς, ότι μιλάω. Μια εκπομπή ξεχωριστή από τις άλλες, διαφορετική από τις άλλες. Το κλίμα των ημερών αυτές τις μέρες. Είπαμε να λουφάρουμε και να ηχογραφήσουμε τις εκπομπές. Α, είναι ηχογραφημένη αυτή που παίζουμε τώρα. Δεν στο είπα. Δεν είναι σήμερα 28. Σήμερα είναι 28 του μήνα, είναι Τετάρτη βεβαίως. Χθες έπαιζες, νομίζω, στο Τρόβα. Χθες παίζαμε στο Τρόβα, ναι. Πώς πήγαν οι εμφανίσεις χθες, Τρίτη 27 του μηνός, που είχαμε καλεσμένο τον Πιτσιρίκο? Τέλεια, ήταν υπέροχα. Ναι. Αφού ήσουν, τι μου λες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς το βίωσες εσύ. Ωραία. Με τον Νίκο. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία ήταν. Πολύ κέφι. Ναι. Πολύ κέφι. Ο κόσμο, μπράβο. Πετάγαν τα βρακιά του ο κόσμο. Εσύ θα μα πει, εσύ ήσουν εκεί, δηλαδή. Εγώ τα πέταγα. Να μην τα λέω εγώ. Σου δείχνουν τα στήθια του τα κορίτσια από κάτω. Τα αγόρια. Τα αγόρια. Ε. Mm. Έχουν αλλάξει εποχές. Παλιά στο Μόρισον, α πούμε, και στου συναδέλφου έτσι παλιότερου. δείχνανε και στήθια. Ήταν μια άλλη εποχή. Έχει αλλάξει το επάγγελμα γενικά. Έχει αλλάξει το επάγγελμα. Φταίει και από πάνω, πιστεύω. Και κανονικά πρέπει να κλείσει το επάγγελμα. Φταίει και από πάνω. Και ο καλλιτέχνη. Δηλαδή, δεν το προκαλεί. Sorry. Δηλαδή δεν ήθελα να σε προσβάλλω, αλλά. Δεν το προκαλώ. Εσύ χθες πώς αισθάνθηκες, με είδες? Και λίγο αμήχανα, να σου πω την αλήθεια. Εσύ. Δηλαδή, ναι, okay, θέλει να γελάσουμε, θέλει να προβληματιστούμε. Mm. Αλήθεια, Σπύρο γραμμένε. Αυτό που αναζητάς από τα τραγούδια σου είναι να. Σε τι προσδοκάς, να προβληματίσεις τον κόσμο? Ναι, κάτι τέτοιο, αλλά μέσα από απλές κουβέντες. Αυτό μου τις πάει πραγματικά. Ποιο? Το ή όχι απλές κουβέντες. Τα δίθεν και αυτά τα. Ναι, μωρέ. Το τραγούδι θέλει απλά πράγματα. Χρειάζονται και τα άλλα, να υπάρχουν, τα κάνουν οι άλλοι. Ναι. Δεν μπορώ να γράφω έτσι. Εγώ τα πετάω τα τραγούδια μου όταν είναι τέτοια. Και γράφω όπως μιλάμε, από ό,τι έχω καταλάβει. Αυτό. Μιλάμε και αυτό. Λέμε μεταξύ μας. Σοβάρεψε η εκπομπή. Σοβάρεψε. Θες να πούμε κανένα κομμάτι. Τι να πούμε? Να πούμε ένα κομμάτι, αλλά θέλω να το πεις μαζί μου. Μα, γιατί, δεν και καλά, με το στανιό. Δεν και καλά. Το ψήνεις. Αφού με πιέζεις τώρα, αφού με πιέζεις. Ποιο κομμάτι είναι αυτό? Δεν έχει τίτλο και αυτό, γιατί σου είπα το δεύτερο δεν θα έχει τίτλους. Θα είναι track 1, track 2. Ποιο track είναι? Δεν ξέρω ποιο track θα είναι. Μεταξύ μας το λέμε ραντεβού στα Ξερονίσια. Α, μεταξύ σας ποιοι? Η μπάντα. Η μπάντα, για να καταλαβαίνετε. Από ποιους αποτελείται η μπάντα? Είναι ο Αλέξανδρος ο Ρουμπέσης, παίζει κιθάρα. Ο Στυλιανός ο Πασχάλης, drummer. Και ο Πέτρος ο Κρεμπιζάκης παίζει μπάσο. Και συνήθως αυτός που στείνει και τα live και αυτά, ο Πέτρος είναι. Αυτή τι είναι το group σου? Ναι, παίζετε πάντα. Ναι, αυτή παίζει. Δεν αλλάζετε, δεν. Όχι, όχι, όχι. Okay. Τι θες τώρα? Να μην φαίνεται. Να πούμε ένα κομμάτι μαζί. Ένα, αυτό το έγραψα μαζί με τον Πιτσιρίκο, ναι, που ήταν χτες. Χτες γιατί δεν το είπατε μαζί? Για να το πούμε σήμερα. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό το κρατήσαμε για έκπληξη. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Έχω λίγο άγχος. Πώς θα το πεις? Με το 3. Εντάξει. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, τα σούπερ μάρκετ θα βιαζούν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται, οι μπάτσοι δεν θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιόφωνα μόνο χαρούμενα τραγούδια, και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε, και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε, και εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου. Με ντουτσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα έβρα. Με του σουτιέν μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Μπράβο ρε Σπύρο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μπράβο Αποστόλη. Τα μικρόφωνα του σταθμού έχουν πάρει φωτιά. Είσαι μάγος, ε. Είσαι μάγος του ήχου. Για πες με έναν δυο που θαυμάζεις Έλληνες καλλιτέχνες. Παλιούς, καινούργιους, τι θα ήθελες. Ό,τι θες. Μου είπες το Χιώτη. Το Χιώτη, ναι. Ο λογοθέτης μου αρέσει πάρα πολύ για το στίχο του. Ο Λοΐζος μου αρέσει πάρα πολύ. Από καινούργιους καλλιτέχνες δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ και ξέρεις, είναι και φίλοι πολύ τώρα, οπότε δεν. Ο Ζάκος Στεφάνου, ναι, γράφει απίστευτο στίχο, απίστευτο στίχο. Και ο Πάνος ο Μουζουράκης έχει την καλύτερη μπάσα φωνή που υπάρχει. Και είναι φοβερός performer. Καλά, εγώ έχω ακούσει και καλύτερες μπάσες, σαν φωνές. Εντάξει, τώρα πριν δεν τραγουδήσαμε, δεν κατάλαβες. Α, για σένα λες. Όχι, εσύ το πες, εγώ δεν θα έλεγα. Mm. Ναι, ναι. Αλλά μια και το πες, ναι, έχει τύχει να ακούσω. Ναι. Μπορούμε να το κόψουμε. Όχι. Στο μοντάζ, ναι, τη φωνή, ναι, σου. Όχι, όχι, δεν θα το κόψουμε. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Όχι, uh-huh. Ναι. Ωραία, τι θα κάνεις τώρα, έχεις άλλες εμφανίσεις. Παίζουμε 1η του μηνός στη Φλόρινα. Ναι, τι ωραία. Και 3 του μηνός παίζουμε στα Γιάννενα. Πάω στη μάνα μου να φάω. Καλή τύχη. Γιατί, η μάνα μου μαγειρεύει πάρα πολύ ωραία. Για τη Φλόρινα. Εμφανιζόσουν εδώ στην Αθήνα, τελειώσαν στο Αν, πού ήσουν, στο. Όχι, όχι, στο Bar 2. Στο Bar 2, Εξάρχεια. Ναι, είναι στη γωνία μεταξά και. Καλά πήγε. Πάρα πολύ ωραία. Α, εξαιρετικά. Θα ξαναξεκινήσουμε εκεί. Πότε? Φλεβάρι, λογικά. Να μας ενημερώσει, να ξέρουμε. Εντάξει, και όταν θα βγει και ο δίσκος. Ναι, αυτό περιμένουμε, να βγει ο δίσκος για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, να ευχαριστήσουμε τον Σπύρο το γραμμένο. Αυτό ήταν. Που ήσουν εδώ. Τι ήθελε κι άλλο. Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είσαι για παραπάνω. Ήταν τιμή μου. Μου που με κάλεσες. Ναι, και εμένα τιμή μου που ήρθες. Θες να φιληθούμε τώρα στο τέλος τουλάχιστον. Τιμή ήταν αυτή που πήρες για να έρθω. Τέλος πάντων ήρθες παρόλα αυτά. Εντάξει, λίγο κόστησε. Ωραία, ωραία. Θέλω να σου ευχηθώ να καλή πρωτοχρονιά. Και στους ακροατές. Επίσης. Του Real FM 97 και 8. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τελειώνει και η σημερινή Ελληνοφρένεια. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Απρανίδης. Γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Ευχαριστούμε που έπαιξες ζωντανά για μας. Για την Ελληνοφρένεια. Με τι κλείνουμε. Τι κλείνουμε. Με τι τραγούδι κλείνουμε. Τι πράγμα. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι. Τζίμις Πανούσης. Είναι Γιάννης Λογοθέτης. Το λογοθέτη, ναι. Και στην εκτέλεση του Πανούση. Ναι, ναι, ναι. Καλό μεσημέρι. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Υπογράψανε εν μέρη τα συμβόλαια οι γέροι και τους πουλήσαν στα ξένα $2 τον έναν. I love you. Ο Σολεμίο, Λαμαντονίο, Λαντιόνε, I love you. Ο Μιο Λαντελατιόνε, βία στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία. Ήρθαν κάτι Αμερικάνοι με σφραγίδες και μελάνι, τα συμβόλαια στο χέρι να υπογράψουν κάτι γέρι. Ένας γέρος με ένα μάτι λέει πρόκειται διαπάτη, πάει να ρωτήσει κάτι, του βγάλαν και τ' άλλο μάτι. I love you. Σολεμίο, Λαμαντονίο, Λαντιόνε, I love you. Ο Μιο Λαντελατιόνε, βία στη βία της εξουσίας, I love you. Μαντώνα βία.